Belki imkanı yok, belki parası yok, belki gücü yok, kim bilir, gidemeyecek belli belli. O da farkında, seyrediyor gidenleri, arkalarından baka kalıyor hacıların. Yüreği o anda coşmuş olanların, bakıyor arkalarından sadece. Sonra bir anons geldi. Hadi herkes, hacılar, otobüslerine diyordu. Ellerini gördüm ihtiyarı, sopasına dayanmış ihtiyarı. Ellerini otobüsün tekerleklerine sürüyordu. Tekerleğine sürüyordu ellerini. Gidemeyecek. Giden otobüsen yerlere sürünecek olan tekerleği ellerini sürüyor. Sanki götür beni, sanki götür benden bir şeyi der gibi. Değecek ya o toprağa, o kumlara değecek ya. Tekerleğe dokunuyordu. Ünsiyet buluyordu. Sevda buluyordu, sevgi buluyordu. Rahatlıyordu belli ki. Mıhlanmış bakıyordum ihtiyara. Ne garip bir hali vardı. Ne güzel de bir yüzü vardı ihtiyarın. Bekliyordum. Ve gitmiyordum. Yolcular tek tek biniverdiler. Kucaklaşıyordu herkes. O bakıyordu. Doğrusu kimseyle de kucaklaşmadı. Baktı öyle. Bakıyordu sadece gidenlere, ümitsizce belki. Sevgisini belli eden bir aşık gibi belki. Aşıktı, aşıktı. Belli belli. Aşıktı. Lakin maşukunu kaybetmiş. Yitirmiş onu. Bulamayacağını da biliyor. Ümitsiz bu. Ama aşkın ümidi olmaz ki. Her aşık maşukuna ulaşmayabilir. Ulaşmayacağını bilse de sever. Derler ki aşkını gizleyip açığa vurmayanlar cennette aşık olduklarıyla buluşacaklarmış. Öyle der. Öyle denir. O da öyle. Belli ki öyle. Belli öyle. Öyle bakıyordu çünkü. Tekerleğe sürüyordu ellerini ihtiyar. Elinde bir kağıt vardı. Tutuşturmuştu eline. Tutmuştu eliyle. Bekliyordu. Seyrediyordum ihtiyarı. Ve herkes otobüsünde. İlk otobüse rahmetli Haydar Hoca binecekti. Rahmetli babam binecekti. O an gördüm ihtiyarı bir hareketlendi birden. Bastonuyla yürüdü. Müftü Bey'e karşı. Müftü Bey de kendini onu görünce durdu ihtiyarın yanında. Kucaklaştılar. O ihtiyar anladım ki bütün hacılar adına, hacıların başındaki zatla kucaklaşacaktı. Demek ki öyle yapacaktı. Sevgisini öyle belli edecekti. Ve ağladı. Ne ağladı ama. Ne ağladı. Bir aşık bu kadar ağlar mı? Yok, mümkün değil. Aşıkların bütün gözyaşlarını toplayın, koyun bir bardağa. Zor o ihtiyar kadar ağlayanı bulursunuz. Ne ağladı ama ihtiyar. Ne yürek varmış meğer onda. Bu kadar gözyaşı nasıl dökülür yere? Meğer kaynıyormuş içi. Meğer kaynıyormuş içi. Ne yangın varmış içinde. Söndürebilmek için atıyordu gözyaşını sanki. Kucakladı Haydar Hoca'yı. Sonra öyle dedi. İşte ilk orada duydum. İnnil teyari hassaba yevmen ilal ardil haram belliğ selami ravdaten fihen nebiyyül muhterem. İlk kez orada duydum. O kadar güzel telaffuz ediyordu. Hani ya hani ya. Ey badi sabah, sabah rüzgarı bir gün uğrarsa yolun haremeyine, semti haremeyine, Mekke ve Medine'ye. tazimimi, saygımı arz eyle, cinlerin ve insanların peygambere, peygamber Resulü Sakaleyne, Muhammed Mustafa'ya selamımı gönder. Öyle diyordu. Haydar Hoca da ağladı. Ve bir kağıt uzattı. Kağıt, bir kağıt. Oraya salat ve selam yazmış meğer. Hacı amcam adını yazmış. Medine'de dedi. Ravza'nın orada dedi. Müftü Bey. Peygamber'e selamımı arz eyle. İsmimi oku ne olur. Gidemedim bir türlü. Selamım gitsin bari. İhtiyar, ihtiyar. Sen gitmedin. Lanki sanki 1000 defa gittin sen. Biz 10 defa gitmişiz. 20 defa gitmişiz. Senin o sevgin var ya. 1000 tane bizden. 1000 defa üstten hacı amca. Gül ve bülbülü anlat diyenlere, sultanım ilahisini dinlemek istiyorum diyenlere, diyenlere, başka şey diyenlere, herkese. Selam olsun Resulullah'ı gerçekten sevebilenlere. Bütün sevginizi oraya odaklaştırın. Sevin onu. Sevebileceğiniz kadar sevin. Lakin onu sevmek onun yolundan gitmekle olur. Onun yoluna gidin olur mu? Kaybetmezsiniz. Gitmez sevdanız. Götürür sizi ta cennete kadar. Bugünden bu kadar diyelim inşallah. Bugün de bu kadar olsun. Resulullah'ın sevgisi veya sevgi saatler konuşulabilir saatlerce. Bırakalım biraz da iç alemimizde o sevgi yeniden terennüm edelim. İçimizden giden herkese rahmet. Geçen sene bizi dinleyip bugün dinleyemeyen herkese rahmet. Rahmet et bize. Merhamet et bize Allah'ım. Sen merhamet etmezsen gidecek kapımız yok. Sığınacak yerimiz yok. Sığınılacak merkezimiz yok. Sana sığınırız, sana geliriz. Merhamet et Rabbim. Başkası yok. Başkamız yok. Senden başka gidilecek tarafımız yok. Gidebilecek tarafımız yok. Merhamet buyur ya Rab. Affet bizi ya Rab. Ayırma peygamberinden. Ayırma kitabından. Ayırma sevginden. Mahşere dek, haşre dek. Bu sevgi alsın götürsün bizi. Ne olur ya Rab. Efendim yeniden görüşünceye kadar. Ben kardeşiniz Nihat Hatipoğlu. Kumanda masasında sevgili kardeşim Fatih Çalımlı. Kendi adıma. Arifan Radyosu adına. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Duanızı unutmayınız. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sürsen yüzünü aman aman dizinin tozuna sürsen yüzünü hak nasip eyle. görsem yüzünü canım, dost Muhammed canım, arzular seni aman Allah, Nur Muhammed canım, arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin sevgisi gönlümde, muhabbet canımda aman aman, sevgisi gönlümde, muhabbet canımda. Yarın mahşer günü ulu divanda canım, dost Muhammed canım, arzular seni aman Allah, Nur Muhammed canım, arzular seni. Yunus medhem ilerdi, seni dinlerden canım, dinlerden hem gönüllerde aman aman, dillerde dillerde hem gönüllerde. Ağlayayım gurbet illerde dost Muhammed canım, arzular seni aman Allah, Nur Muhammed canım, arzular seni.